पीहू थोड़ी नाराजगी भरी टोन में बोली, तो तुम भी मेरी फिक्र मत किया करो, मैं भी अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अवनीत ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ तुम्हारी तो पूरी फैमिली है, अकेला तो मैं ही हूँ। ये कहकर अवनीत अपने बेड की तरफ पड़ गया। पीहू का दिल एक बार फिर छलनी हो गया। वो जानती थी कि अवनीत का कोई नहीं है और उसने भी अवनीत को जलीकटी सुनाने में कसर नहीं छोड़ी थी। पीहू अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई, लेकिन उसके आंसू एक बार फिर बहने लगे। उसे वो पल याद आने लगा जब वो अवनीत पर बहुत गुस्सा करती थी, बहुत चिल्लाती थी, उसे जलीकटी सुनाती थी और अवनीत हमेशा हंसकर टाल देता था। और आज अवनीत का ये कहना कि तुम्हारी तो पूरी फैमिली है, अकेला तो मैं ही हूँ, पीहू को और ज्यादा बेचैन कर रहा था। ना जाने कब पीहू को नींद आई, लेकिन आज पीहू पहली बार अवनीत के बारे में सोचती सोचती सोई थी, वरना तो हमेशा ही अपने और अवनीत के तलाक के बारे में सोचती थी। वहीं दूसरी तरफ युग अपने कमरे में पैर फैलाकर सो रहा था और तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। युग पूरी तरह से थका हुआ था, इसीलिए उसकी आंख नहीं खुली। इतने में फिर से किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद युग की हल्की सी आंख खुली और वो जोरों से चिल्लाया, कौन है जो सुबह सुबह परेशान करने आ गया? और तभी बाहर से आवाज आई, पुलिस। ये सुनकर युग फिर से करवट लेकर सो गया और इतने में फिर से बाहर से आवाज आई, युग, तुम्हारा नाम युग है ना, रघुवंशी मेंशन में रहते हो, दरवाजा खोलो, बाहर पुलिस आई है तुम्हें गिरफ्तार करने। ये सुनकर एकदम से युग उठकर बैठ गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। युग ने हैरानी से उन्हें देखा और फिर अपनी आंखें मलने लगा और फिर धीरे से बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा? पुलिस वालों ने कहा, नहीं सपना नहीं, हकीकत है, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। युग ने कंधे उठाकर कहा, किस जुर्म में? उनमें से एक पुलिस वाला बोला, तुमने संतोष और सुभाष का कत्ल किया है। ये सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। युग बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब, मैं क्यों संतोष और सुभाष को मारूंगा? पुलिस इंस्पेक्टर ने युग के हाथ में जबरदस्ती हथकड़ी पहनाते हुए कहा, ये तो तुम हमें बताओगे ना कि तुमने उन दोनों का कत्ल क्यों किया, कल तुम ही ने उनकी सब्जी में जहर मिलाया था ना। ये सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, इंस्पेक्टर साहब जहर नहीं था, वो मैंने नींद की दवाई मिलाई थी ताकि मैं गरिमा को अपने साथ पार्टी में ले जा सकूं। पुलिस वाले ने युग की बाजू पकड़ी और उसे बहुत बुरे तरीके से खींचता हुआ बोला, क्यों, गरिमा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसे तुम पार्टी में ले जाना चाहते थे, और अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी में ले जाने के लिए तुमने उसी के मामा मामी को मार दिया। इतना कहकर उसने युग को और ज्यादा खींचना शुरू किया। वो उसे सीढ़ियों से खींचता हुआ नीचे हॉल तक ले आया। युग ने नजर घुमाकर देखा तो वहां दो लाशें थी जिनके आसपास कुछ आदमी तहकीकात कर रहे थे। वहीं एक सोफे पर गरिमा बैठी हुई रो रही थी। युग ने गरिमा को देखा और बोला, गरिमा ये सब क्या है? गरिमा ने सुबकते हुए युग को देखा और हल्की सी नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। और तभी एक लेडी कांस्टेबल ने गरिमा की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, अब ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही हो, पहले तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कांड कर दिया और अब आंसू बहाकर दिखा रही हो। लेडी कांस्टेबल ने गरिमा को बहुत बुरे तरीके से डांटा था। युग ने गुस्से में कहा, ए मैडम हाथ काबू में रखो, मैंने और गरिमा ने कुछ नहीं किया है। युग ने फिर गरिमा को देखकर कहा, गरिमा डरो मत, हमने कुछ भी नहीं किया। गरिमा तो सुबकते हुए युग को देख रही थी, वो कुछ नहीं बोली। तभी युग बोला, गरिमा तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, गरिमा मेरी तरफ देखो। लेकिन गरिमा ने युग की तरफ नहीं देखा बल्कि मुंह फेर लिया। युग बोला, गरिमा मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। गरिमा अब भी कुछ नहीं बोली। इतने में पुलिस वाला युग को खींचते हुए अपने साथ ले जाते हुए बोला, ये तो पुलिस स्टेशन चलकर पता चलेगा तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया है। वहीं लेडी कांस्टेबल भी गरिमा को खींचते हुए ले जा रही थी। गरिमा ने कल रात की ड्रेस ही पहनी हुई थी, अभी तक चेंज नहीं की थी, रो रो कर उसका बुरा हाल था। वो एक बार अपने मामा मामी की लाश को देखती और एक बार युग को, उसे भी कहीं ना कहीं शायद युग ही गलत लग रहा था। दोनों ही पुलिस की जीप में बैठ चुके थे, गरिमा और युग दोनों आमने सामने बैठे थे। गरिमा ने एक बार भी युग की तरफ नहीं देखा और युग को ये बात कहीं ना कहीं बहुत खल रही थी। उसे इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है और अब उसका क्या होगा, वो भी किसी छोटे मोटे इल्जाम में नहीं, मर्डर के इल्जाम में। वो जानता था कि अगर वो सही है तो उसकी फैमिली उसका साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन गरिमा का ऐसे मुंह फेरना युग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गरिमा और युग के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था कि युग को बुरा लगे, लेकिन कल रात जब गरिमा उसके करीब आई तो युग कहीं ना कहीं गरिमा को अपना मानकर बैठ चुका था। युग ने एक बार फिर कहा, गरिमा मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की, तुमने देखा ना मैं कितनी अमीर फैमिली से हूँ। ये सुनते ही उसके पास बैठा हुआ एक कांस्टेबल बोला, तभी तुमने ये कांड किया है ताकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें बचा ले। युग पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, उसके बिल्कुल सामने सीनियर ऑफिसर बैठा हुआ था। उसने बहुत प्यार से पूछा, देखो युग, सच सच बता दो, तुमने गरिमा के मामा मामी के खाने में जहर क्यों मिलाया, तो सजा कम होगी। युग बोला, सर मैं कह रहा हूं ना, मैंने मामा मामी के खाने में जहर नहीं मिलाया, मैंने सिर्फ नीम की दवाई ऐड की थी ताकि वो देर तक सोएं। आप इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया। वो सीनियर ऑफिसर बोला, तो फिर गरिमा ने मिलाया होगा, वैसे भी मोहल्ले पड़ोस में पूछने से पता चला है कि गरिमा बहुत ज्यादा टॉर्चर होती थी, उसके मामा मामी उसे बहुत परेशान करते थे, तो हो ना हो ये सब गरिमा ने किया होगा। युग बोला, गरिमा ने भी नहीं किया, उस लड़की की शक्ल देख रहे हो आप, आपको लगता है वो लड़की ऐसा कुछ करेगी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आप इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना ऐसा कुछ नहीं है, मैंने और गरिमा ने कुछ नहीं किया। सीनियर ऑफिसर ने कहा, देखो तुम दोनों में से किसी ने तो कुछ किया ही है, वरना खुद ही बताओ, वो अपने आप तो मर नहीं गए, और वैसे भी तुम ही कह रहे थे ना कि तुम और गरिमा पूरी रात बाहर थे। अब मुझे समझ आ रहा है कि हुआ क्या होगा, तुम करते हो गरिमा से प्यार, उससे शादी करना चाहते हो, गरिमा के मामा मामी इस रिश्ते के खिलाफ है, इसलिए तुमने सोचा कि क्यों ना मामा मामी को ही रास्ते से हटा दिया जाए, है ना। युग ने ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है, हिंदी फिल्मों का असर बहुत ज्यादा है आपके ऊपर, मतलब मैं आपको शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूँ। मैं उसके मामा मामी को जहर देता, उन्हें मरने के लिए घर पे छोड़ देता, और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पार्टी में चला जाता, और फिर वापस पार्टी से उसी घर लेकर आता, उसके कमरे में उसे छोड़ता, और फिर खुद जाकर अपने कमरे में चैन से सो जाता, ताकि पुलिस मुझे अरेस्ट करके यहाँ आराम से ले आती। वाह क्या बात है, सच में क्या ही बात है। सीनियर ऑफिसर गुस्से में युग को देख रहा था, अब उसने थोड़े गुस्से में कहा, सच सच बता दो युग, तुमने ये सब क्यों किया। युग बोला, अब मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा जब तक मेरी फैमिली वकील को लेकर नहीं आ जाती। और इतने में किसी के चिल्लाने की आवाज आई, वो कोई और नहीं गरिमा थी, जिससे लेडी कांस्टेबल बराबर वाले कमरे में पूछताछ कर रही थी। उसके चिल्लाने से युग एकदम से घबरा गया, उसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन जितना वो गरिमा को जानता था उसे गरिमा की बहुत टेंशन हो रही थी। युग की शक्ल देखकर सीनियर ऑफिसर ने हंसकर कहा, तुम्हारे किए की सजा उस लड़की को मिलेगी, तुम्हारी तो बड़ी फैमिली है, तुम तो आराम से बच जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारे पापा, तुम्हारे मामा, सीनियर रघुवंशी तुम्हारे लिए पानी की तरह पैसा बहा देंगे, अरे वो तो पूरी की पूरी जेल ही खरीद लें। लेकिन इस लड़की के बारे में सोचा है, इसका क्या होगा, ये तो बेचारी खामखा फंस गई, मजे करो तुम जैसे लड़के, और फंसे ये लड़की। सीनियर ऑफिसर ने इतना ही कहा था कि गरिमा के चिल्लाने की एक बार फिर आवाज आई। युग ने दांत पीसते हुए कहा, गरिमा का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो तो पार्टी में जाना भी नहीं चाहती थी, मैं ही जबरदस्ती लेकर गया, और इसीलिए मैंने मामा मामी के खाने में नींद की दवाई मिलाई, अब वो जहर कैसे बन गया मुझे क्या पता, आप लोग पता कीजिए, आपके पास तो बहुत काबिल ऑफिसर होंगे ना, तो पता करके बताएं कि आखिर मामा मामी की डेथ कैसे हुई है। गरिमा को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। सीनियर ऑफिसर बोला, गलती तो उसी की है, वो ही फंसेगी, मैंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, तुम तो निकल जाओगे, अमीर बाप की औलाद हो ना, फंसेगी वो, वैसे भी उसका एक भाई था, वो भी लापता है, अब तो वो बचेगी नहीं। और तभी गरिमा के फिर से चिल्लाने की आवाज आई, इस बार युग ने खड़े होकर गुस्से में कहा, अगर उस लड़की को तुम लोगों ने टॉर्चर किया ना तो एक एक को देख लूंगा। सीनियर ऑफिसर ने हाथ बांधकर युग की तरफ देखा और बोला, जो बन पड़े वो कर लो, वो लड़की तो पक्का फंसेगी, कोई तरीका नहीं है, अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लो तो शायद वो बच जाए। और तभी गरिमा के फिर से चीखने की आवाज आई। युग ने दांत पीसते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ ना इंस्पेक्टर, आप गलत लोगों से पंगा ले रहे हो, मेरी फैमिली को पता चला ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, खासकर मेरे शिवाय मामा, बहुत सुना होगा तुमने उनके बारे में, अब देख भी लेना कि वो कितने बड़े बब्बर शेर हैं, आंखों आंखों में ही खा जाते हैं, आखिरी बार आपको समझा रहा हूँ या फिर समझ लीजिए कि वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे और गरिमा को इस केस से दूर रखिए, अपने काबिल ऑफिसर से इस केस को सुलझाने के लिए कहिए, मैंने और गरिमा ने कुछ नहीं किया, हमें बाइज्जत छोड़ दीजिए, वरना अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। और तभी एक लेडी कांस्टेबल उस कमरे में आई। सीनियर ऑफिसर ने उस लेडी कांस्टेबल को देखा तो वो लेडी कांस्टेबल बोली, सर गरिमा कुछ नहीं बता रही, वो बस एक ही बात कह रही है कि मुझे नहीं पता, बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, दो चार थप्पड़ मारकर भी देख लिए लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही, बस रोए जा रही है। सीनियर ऑफिसर खड़ा हुआ और बोला, अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, उसे खाना मत दो, भूख से तड़पेगी तो अपने आप सच उगल देगी। और वैसे भी सच तो हम जानते ही हैं कि इसका और उस लड़के का कुछ तो चल रहा था। हो सकता है दोनों कभी साथ में क्वालिटी टाइम बिता रहे हों और मामा मामी ने देख लिया हो। ये सुनते ही युग की बौहें तन गई। उसने सीनियर ऑफिसर की आंखों में देखकर कहा, नाम क्या है तुम्हारा? सीनियर ऑफिसर ने भी तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, नाम का क्या करोगे, जो बोलना है वैसे ही बोल दो। युग बोला, तो फिर सुन, तू तो बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तू जितने गंदे शब्द गरिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, मैं उतना ही तेरी बैंड बजाऊंगा। देख लियो, तू भी क्या याद करेगा कि एक सर फिराप मेरे पल्ले पड़ा था। सीनियर ऑफिसर ने एक नजर युग को देखा और फिर उस लेडी कांस्टेबल को देखकर कहा, देखा तुमने, उस लड़की को कुछ कहो तो ये लड़का कितना उछलता है, लगता है प्यार बहुत गहरा है। कोई बात नहीं, आजकल इस गहरे प्यार के चक्कर में ही तो क्राइम होते हैं जो इन दोनों ने मिलकर कर दिया है। जाओ जाकर उस लड़की की अच्छे तरह से खातिरदारी करो, जरूरत पड़े तो डंडे का इस्तेमाल करो, खाना पीना बंद कर दो। कैसे बचेगा युग इन सबसे?